Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz inşallah bayramla ilgili hadis-i şerifler. Bayram Arapçada id kelimesi ayın ye daldan oluşuyor. İd avde eden dönüp bir anlamına geliyor. Buna Türkçe'de tabi bayram diyoruz. Birini hadis-i şerife geçiriyorum inşallah. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, Seyyidün adeküm bit tekbir. Zeyyidü e'yâdeküm bit tekbir buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri. Zeyyünü süsleyin, zinetleyin. E'yâdeküm, e'yâd, idin çoğulu cemi, bayramlarınızı süsleyin buyuruyor Peygamber. Ne ile? Bir tekbiri, tekbir ile. Demek ki bayramların özelliğinin başında tekbir geliyor. Bunun için bayram namazlarında tekbirler orada fazla alınıyor. Ayrıca Kurban Bayramı'nın bunda bir özelliği daha var. İslam'da iki bayram var. Birine İdül Fıtır deniyor, Fıtır Bayramı deniyor. Bir de Türkiye'mizde Ramazan Bayramı diyoruz. İkincisi İdül Edha deniyor, bir de Türkiye'mizde Kur'an Bayramı diyoruz muhteremler. İki bayram var. Bu bayramların kaynağı nereden geliyor? Oraya bakalım cemaatimiz. Peygamberimizin doğumu ya da ölümü değil de iki bayram kaynağı ibadetten kaynaklanıyor. Biri Ramazan bitince bir bayram yapılıyor. Nedir bayram? Yani bayram bir şükür, bir sevinç, sürür anlamına geliyor. Bu bayrama İdülfıtır, İftar bayramı deniyor. Yani oruç bitiyor, tutma imsak bitiyor, iftar başlıyor. İslam'ın beş temel ilkesi var. Biri tabi oruç tutmak. İkinci bayram, Kurban Bayramı diyoruz. Bunlar ne oluyor adı cemaatimiz? Hac denen İslam'ın bir ilkesi de hac yapmaktır. İşte hac ibadetinin yoğunluğu bu bayram gününde oluyor. Oluyor da. Aynı zamanda bunun bir ismi de Hacılar Bayramı da denir buna. Deniyor buna. Bülü Aleyhisselam Hazretleri bayramlarınızı tekbirle zinetleyin, süsleyin, güzelleştirin buyuruyor. Bayram namazına gidilirken, evden daha çıkılırken tekbirle başlanır adı cemaatimiz. Yine bayram özelliğinden birisi de herkes elinden geldiği ölçüde daha biraz güzel giyinmesi bayrama giderken. Yine imkan varsa kolonya hariç bir de koku sürülmesi. Yine imkanı varsa gusül abdestiyle namaza çıkmak. İmkanı varsa bu da. Evden tabi sağ ayakla besmele çıkılır. Evden çıkınca hemen tekbir getirmeye başlanır. Ramazan bayramı giderken tekbir sessizce getirilir, içten getirilir. Kurbanda ise bayrama giderken tekbirin sesli getirilmesi bu da eftaldir, sünnettir. Tekbirin getirilmesi. Yine ayrıca Kurban Bayramı'na özel bir de Arefe günü var. İslam'da Ramazan bayram arefesi yok İslam'da. Çünkü o gün Ramazan günüdür. Ramazan daha kıymetlidir. Ancak Kurban Bayramı'nın Arefe günü vardır. Bu Arefet'in özelliği Arafat'tan kaynaklanıyor. Herhalde hacılarımız o gün orada inşallah toplanıyorlar. Bir de ne gerekiyor? Arefe günü sabah namazının farzı kılınca başka bir şey okumadan, konuşmadan tebliğ getirilmesi gerekiyor. Bu da Hanefi mezhebinde, Esad kavlinde vacip oluyor. Kimlere? Namaz kılan her Müslümana vacip oluyor. Cemaat olsun, tek olsun, erkek olsun, kadın olsun, hasta olsun, kim olsa olsun, her Müslümana bu tekbir getirmesi vacip oluyor. Nedir tekbir? Bu tekbir Hanefi'de, Şafi'de biraz farklı oluyor. İkisinin de kaynağı Peygamber'e dayanıyor, sahabeye dayanıyor. Hanefi'de iki tekbir başında ortada bir tehlil tevhid, sonra iki tekbir ve bir hamd Hanefi'de. Bildiğiniz gibi yani Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallahü vallahu ekber, Allahu Ekber ve lillahil hamd. Sonu dal. De olacak yani, de olmayacak sonu. Şafii'de üç tekbirle başlıyor, daha uzunca gidiyor. Bir kimse Arife günü sabah namazına başladı. Yalnız tabi farz namazlarında getirilmesi vacip oluyor. Ne kadar? 23 vakit toplamı oluyor. Yani bayramın dördüncü günü iki namaza dahil o farza getiriliyor, tamamlanmış oluyor. Mesela bir kimse unutup tekbir getirmeyi ne yapacak? Henüz daha namaz kılıp oturuyorsa yine getirecek. Ama namazı bitirmiş, kalkmış artık, konuşmuş, iş yapmış, sonra aklına geldi. Bunun kazası olmuyor muhteremler. Kazası olmuyor. Tabii unuttuğu için günah da olmuyor. Ne fark ediyor? Eğer unutmasaydı sevap alacaktı. Tabii bu tekbirin sevabı çok büyük. Çok ama büyük sevabı var. Unutmasa sevabı alacaktı. Unutmasıyla beraber demek ki kazası olmuyor, kaza yerine getirilmiyor. Günah da olmuyor. Sevaptan yoksun kalıyor. Bir kimse bu tekbir günleri içerisinde, yani dört içerisinde kaza namazı kılarsa ne yapacak? Kaza namazından tekbir getirilmez cemaatimiz. Tekbir istemez. Yalnız bir kimse bu tekbir günleri içerisinde o yılın, o günün bir vakit namazını kaçırmış, kaza hakkına bırakmışsa, inşallah kalmazsa bir kazaya da, böyle bir şey olmuşsa, bu kişi bu tekbir günlerinde kazaya kalan namazını yine bu tekbir günlerinde kılarken o zaman buna kadar tekbir gerekiyor. Böylece. Ama kaza namazına gerekmiyor. İkinci alışveri geçiriyorum inşallah. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, men ahya leylete fıtrı ve leylete el-duha. Bir kimse fıtır bayramı ile, Ramazan bayramı ile Kur'an bayramının gecesini ihya ederse, demek ki tekbir Arife günü başlıyor, bir de bayram gecesi de çok değerli geceler. Duaların geri çevrilmediği kabrolu geceden biri de iki bayram gecesi alacağım ahdimiz. Burada buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, men ahya, kim ihya ederse, nedir ihya? Yani bayram gecesini kim ki boşa geçirmezse, lem yumut kalbuhu, yevme temutul kulub. Kalplerin öldüğü gün o kişinin kalbi ölmeyecek, diri kalacak kalbi. Hangi kalbi? Şimdi insanlarda bir tabi maddi kalp var. Etten oluşan, kastan oluşan bir kalp var. Bir insanda gönül vardır. Gönül. İşte insanı insan eden O gönüldeki duygu, inanç odur, gönüldür insanlarda. Demek ki bir kimse Allah'ın izniyle bu iki bayram gecesini ihya ederse, akşam namazını kılar, yatsı namazını kılar, su elinden geldiği kadar Kur'an-ı Kerim okur, öğrene ruhuna bağışlayabilir, kaza namazı kılar, Allah'ı zikreder. Yani kişi, tabi bunda kişiye muhtar, yani kendi elinde kişinin neyse yapabilir. Ama insan bir şey yaparsa, demek ki kalplerin öldüğü bir günde o kişinin kalbi ölmeyecek. Peki acaba nedir kalbin ölmesi? Yani gönlün ölmesini adı cemaatimiz, Allah korusun, gaflette kalma, gafil olma anlamına geliyor. Bir kalp ölmüşse, ölü kalp dönüyor bunlara, yani maneviyatta, tasavvufta ölü kalp deniyor. O kalp sahibi, Allah korusun, koyu bir karanlıkta gaflette olur. İmanın tadını alamaz. İbadetin tadını alamaz. Ruhsal zevk alamaz. Ne yaptığın farkına varmaz. Namaz kılsa bile yalnız bedeni yatar kalkar, dili kımıldar bir şey okur ama kişinin aklı fikri başka yerdedir. Ondan zevk alamadı. İşte inşallah Teala demek önümüzdeki bayram gecesini ömrü olan inşallah her bayram gecesi inşallah ihya edilirse az cemaatimiz edilirse tabii özellikle evde topluca olursa Allah Teala cemaati daha seviyor Mevlam. Allah'ın yardımı alen cema'a. Cema üzerinedir. Kişinin hanımı, eşi, erkeği, işte evladı ne varsa küçük büyük. Böyle 3 yaşında olsun çocuk. O da oturursa o da Allah Allah desin Celaluhu. Allah Teala bunu çok seviyor muhtemelen. Cemaat da olursa melekler onları ziyarete geliyorlar. Nasıl göğde yıldızlar parlıyorlar geceleri, eğer bir evde ibadet yapılırsa o evde gökte nur gibi parlıyor. Melekler onu yukarıdan seyrediyorlar gökten. Üçüncü adı şerife geçiyorum. Buyur Aleyhisselam Hazretleri İnne min habbil a'ma ilallahi Allah-u Teala Mevlamıza en sevimli ibadetlerin biri de şudur. İdhalü sururi ala kalbil mümini. Bir mümin kardeşinin kalbine sürur vermek, sevinç vermek, o kişinin kalbini sevindirmek. Bayramlar genelde bir şükür oluyor. Mesela Ramazan oruç bitmiş. Tabi bir aylık oruç. Teravih namazları var, sahura kalkmak var, Kur'an okumaklar var. Elhamdülillah Ramazan gerçekten yani paha biçilmez bir manevi alhal oluyor Ramazan'da. Ramazan bitti, arkadan ne geliyor tabi? Bir sevinç geliyor, Allah'a şükür geliyor. Rabbim nasip etti elhamdülillah, bunu yapabildik diye. Kurban aynı şekilde adı cemaatimiz, buna da bir hac ibadeti var Kurban'da da. Evet biz gitmiyoruz ama bize vekaleten gidenler var oraya. Milyonlarca bizim din kardeşimiz orada adı cemaatimiz. Mina'da, yarın Arafat'ta, ondan sonra gece Müzdelife'de tekrar Mina'ya dönüyorlar. Hac tavafları yapılıyor, şeytan taşlanıyor, kurban kesiliyor, tıraş olunuyor. Lebbeyk, lebbeyk diye ağlaşanlar var muhteremler. Yani öyle olay ki orası göründüğü gibi olmuyor arkadaşlar. O milyonlar içinde boş yok. Nice evliya var aralarında, nice evliya var. Nice aşıklar var, yanıklar var. Böyle. Allah diye ağlayanlar var arkadaşlar. İşte Kur'an bayramında nedir? Erhan böyle bir hac ibadeti oluyor. Bütün dünya Müslümanlara bir araya geliyorlar. Dilleri başka, renkleri başka, giyimleri başka, boyları postu her şeylere başka. Ama onların tek birleştiren bir şey var, din. Allah sevgisi birleşmedi. İşte demek ki bayramlar aslında bir şükür Mevlamıza, bir sevinç olması gerekiyor. Ama tabii aramızda, komşularımızda, çevremizde bayram günü sevinemeyenler de olabiliyor muhtemelen. Derdi olan var, hastası olanlar var, yeni ölüm olanlar var, yetimler var. Tabii hepsi var bunların da. Demek ki ne gerekiyor bayram gününde? Bu gibilerinde bilen de bunları kollayıp, bununla ilgilenip, onların da kalbine bir sevinç vermek, sokmak onlara. Aziz cemaatimiz. Bak bu nedir? Allah Teala'ya en sevimli ibadetlerin biri de bu oluyor. Bir kimse gider bir Müslüman kardeşine, derdi olana, bir şey olana, kişi onunla ilgilenir, onu insan teselli eder, gerekse tabii maddi yardım eder, ne gerekiyorsa kişi yaparsa bunlara, bu nedir? Allah'tan sevdiği bir ameldir. Dördüncü şeye geçiyoruz, dördüncüye. Bu da Müslümanların bayramda bayramlaşmaları, barışmaları ilgili hadis-i şerif cemaatimiz. Müslümanların birbirine dargın durmaları, birbirine kızmaları, hatta beddua etmeleri Allah'ın peygamberin sevmediği bir şey aziz cemaatimiz. Allah Teala kulu affetmek istiyor Mevlamız. Peygamberimiz ümmetim diye ağlıyor. Biz kalkıp da ona beddua edersek ondan Allah razı olmuyor. Peygamber razı olmuyor aziz cemaatimiz. Ve bu arada tabii Müslümanların dargından durmamaları gerekiyor. Yürüye Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمِينَ Bir Müslüman kişiye helal olmaz. Ne olur? Haram olur. Yani aksi bu tabi şey. Bir Müslümana helal olma helal değildir. اَنْ يَشْئَخَاهُ فَوْكَ سَلَاسِ لَيَالِينَ Üç geceden fazla. Burada bakın gece olarak geliyor burada. Tabii günüzü ben dahil. Demek ki bir Müslümanın diğer bir Müslüman kardeşine üç günden fazla dargın durması, burada en yehcüre, ondan ayrı durması, ona sokulmaması, ondan kaçması, dargın durması helal olmaz diyor Allah'ın Resulü Aleyhisselam Hazretleri muhteremler. Peygamber'e razı olmuyor. Ve burada Allah'ın Resulü bize bir örnek veriyor. Yelte kıyani, bunlar tabi arada bir karşılaşıyorlar yolda, orada burada, apartman dairesinde, merdivende, soğukta karşılaşıyorlar. Feyrulu haza ve yürülu haza. Bunlar karşılaştık zamanlar, bir onu görmemeye geliyor, yan çiziyor, kaçıyor. Bir onu görmemeye geliyor, yani çalışıyor. Bunu Allah'ın Resulü söylüyor. Ve hayruhuma. Bu ikisinin hangisi de Allah hakkında hayırlı? Ellezî yebdû bisselâmi. Hangisinin nefsini aşar da, şeytan bacağını kırar da, bu dargınlığı bırakır da, selam verirse, işte Allah hakkında en hayırlısı budur muhtemelen. İkisinden beri işte. Demek ki, dargın durmak Müslüman arasında Allah'ın sevmediği, Resul'ün sevmediği bir iş muhteremler. Bu çünkü İslam birliğini bozar. İslam bu zaaf getirir. Böylece. Getirir. Bunun için gerek kişiler olarak, gerekse gruplar olarak Müslümanlar birbirini sevmeleri, barışık olmaları gerekiyor. Böylece. Yalnız tabii burada selam verirken de sırf baştan sağma değil yani selamı. İşte ben selam vereyim de öyle somurtarak kafayı dikerek değil de gerçekten bir barışmak isteyerek yani nefsini aşarak ilahi rızayı kazanmak için selam gerekiyor. Bazen şöyle olay oluyor. Mesela iki kişi dargındır. Yalnız tabii aziz cemaatimiz yine bir konu var. Bu dargınlık bazen meşru sebebe dayanabiliyor. Mesela bir namus meselesi gibi. Böyle bir şey olursa tabi o zaman kişi bunun dargınlaması gerekiyor. Ama böyle bir meşru sebebe dayanmayan işlerde işte kalbini kırmış, aleyhinde konuşmuş mesela, hatta almış borcunu kandırmış, vermemiş, bunlar dargınlamak için bir sebep değil aziz cemaatimiz. Ama efendim işte alacağıma vermiyor ama. Siz alacak yine alacak onda ama ya. Aslında gün gelecek, sevineceksin, iyi ki dünyada vermemeyeceksin muhtemelen. Gün gelecek bence. Yani mahşer gününe sıkıştığım zaman bak muhtemelen. Mahşerde sıkıştık. Hesap başındayız. Bakıyoruz sevaplara yetmiyor, yetmiyor sevaplar. Ömür boyu günah da işlemiş çok çünkü. Yetmiyor, sıkıştık. Ne geliyor araya? Mevlam işini biliyor. Şey kulum, kulum diyor Allah-u Teala. Ey benim kulum, üzülme bakayım sen. Filan zaman senin evine hırsız girmişti. Evine şunu çalmış. Bahçene girmiş şunu çalmıştı. Evet, bir hırsızlık olayı olmuş. Ama kim meşhur kalmış bilemiyorsun. Ama Allah biliyor muhtemelen bakınız. Bak aziz cemaatimiz. Evine hırsız girmiş. Yatak odasına girmiş. Hanımefendi bileziği almış icabında. Bir şey yapmış. Silah demeyi kalkmış icabında. Bilemiyor kim olduğunu. Fakat bu mahşere gelecek muhtemelen bak. Gelecek. Hem de nasıl gelecek? Eve girmek suç mu? O suçun karşılığı sevabını alacak muhtemelen der. İnsiz girmek haram mı? Haram. İnsiz girmiş muhtemelen der. Yani bir hırsı bir evimizden bir iğne çalsa o da mahşerde sabitlik muhtemelen. Tabi bunun dışında işte para almış, mal almış, şunu yapmış, bunu yapmış, işte komşu hakkına girmiş, arsana girmiş, şu olmuş, bu olmuş, zerre kadar kul hakkı orada kalmayacak. Orada şimdi ne olacak? Haklı, alacaklı olan seviniyor. İyi ki dünyada bunu alamamışım ondan. Bugün geldi diyor böyle. Öbürü de üzülüyor. Niye? Keşke dünyada verseydim. Çünkü dünya bitti orada. Dünya bitti orada. Yıkıldı dünya böyle. Hepsi gitti orada. Bunun için sevgili kardeşlerim, demek ki namus gibi meşru bir sebep dışında bir şeye kızı darıldık. Bunun için dargın durmaya gerçekten değmiyor muhtemelen. Değmiyor. Ne gerekiyor demek ki? Onu görünce şeytana bacağını kırıp yani şeytanın nefsi aşıp onlar güler yüzle selam vermek gerekiyor. Verdik. Almadı selamımızı. O kaybetti. Eğer onlar bir görüşüyorsak hiç olmazsa 3 defa bu selamı tekrar gerekiyor görüşüyorsak. Evet ilk defa selam verdik almadı ama belki bizden böyle bir şey beklemiyordu o. Beklemediği için boş bulundu, alamadı birdenbire. İslam eşliği koymakta. Boş bulundu belki de. İkinci karşılaştık. Tabii selam verdik ya. O zaman bu işin karşıyı biliyor. Bu yine belki selam verebilir diye. Beklenir içerisinden kendisi. Yine selam verdik. Ya aldı, aldı. Almadı. Yine bir hata olabilir. Üçün defa biz selam verdik mi, Bizans'ı gidiyor artık. Artık ona kalırsız kalıyor bence. Allah korusun. Yani dargın durmanın her günün günahı o kişiye yazılıyor muhteremler. İşte özellikle bu bayramlar münasebetiyle aziz cemaatimiz hem bayramlar gerçekten bize bir manevi destek oluyor. Barışmamız için kolaylık oluyor bize. Oluyor buna. Demek ki elden gelir inşallah barışmaya çalışacağım sevgili kardeşlerim. Bir gün iki kardeş dargınlarmış. İkisi de Hak Allah yolunda Müslüman kardeşler. Biri abisi, biri erkek. İkisi bunların. Tabi araya giriyor diğer Müslümanlar. Bunlar barışmak için. Büyüğü diyor ki, tamam barışırım. Barışırım ama diyor, o benim küçüğüm. O ayağıma gelse barışırım diyor. Buna da hak veriyorlar tabi araya girenler. Geliyorlar küçüğüne, hayır diyor. Eğer abim ayağıma gelirse, o zaman barışırım diyor. Kesin barışamam diyor. Bir araya giriyorlar tabi girenler. Ve abisini rica ediyorlar. O geliyor. Hemen tabi karış kalkıyor. Boynuna sarılıyor. Ağlıyor, barışıyorlar. Sonra diyor ki, abi diyor. Ben seni diyor, çok sevdiğim için diyor, ayağıma getirdim bak diyor. Çünkü buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri diyor, iki davin kişinin hangi önce barışırsa, o daha hayırlısı. O sevabı fazla alıyor. Senin benden daha hayırlı olman için Allah katında, bunun için böyle yaptım diyor. Yemin ediyor, böyle yaptım diyor. Böyle. Beşinci yaz sevgi için düşeceğiz beşinciye. Yine buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, efdalü sadakati, sadakanın en fazileti üstünü, efdali, ıslahı zâtil beyni, iki kişi arasını ıslah etmek, bulmak. Bakın muhtemelen. Bu ne oluyor şimdi? Bakın sadaka oluyor. Demek ki İslam'da o kadar çok hayırlar, sevap yolları var ki, çok ama. O kadar çok İslam'da. Biliyoruz, bir eşyalı arasında, karı koca arasında, komşu arasında işte, kardeş arasında dargınlar var. Biliyoruz böyle. Bilen kişi veya kişiler araya girseler, onların barışmak için çaba sarf etseler, yerinde bir yana bir yana geçseler, bak ne oluyor muhteremler, hatta biraz da uğraşsalar biraz, biraz uğraşırlar bunları. Demek ki ne oluyor? Bu iki dargınla barışmak için ne kadar zaman harcarlarsa, ne kadar çok kelime sarf ederlerse, o kadar çok sevap alıyorlar. İslam işi boşak. Demek ki her kelimesi bir sadaka sevabı yazılıyor bunların. İslam, ben bunu koymuş yazacağım Hatim Efendi işte. Demek ikisi barışamıyor, kendine barışamıyorlar. İkisi de nefsini aşamıyorlar, aşamıyorlar. Bir defa ne kalıyor? Diğer Müslümanlara bu görev kalıyor. Bu görev kalıyor. İşte inşallah adı cemaatimiz, tabii bu bayramda için de olabilir tabii. Bayramda tabii daha doğal bir ortam oluşuyor. Ama bayram dışında her zaman da bu geçerlidir. Elimizden geldiği kadar demek ki dargınları barıştırmaya çalışalım. Efendim bana ne demeyelim muhteremden. Demeyelim. Sonra tabi bu işte kızmağa da gelmez. İşte efendim çok uğraşır, inatçı, onu da kullanmayalım. Onu demeyelim. Biz uğraşalım muhteremden. Uğraşalım. Bakınız her konuştuğumuz kelimeye böyle bir sadaka sevabı veriyor muhteremden. Vereyim efendim. Altıncı hadise gireyim inşallah muhteremler. Bu da Müslümanların birbirine bayramlaşmaları bilhassa Sile-i Rahim ile ilgili bir konu. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, Ehavam ilallahi imanun billah. Allah için en sevdiğim amellerin birisi nedir? Başta geleni imanun billah, Allah iman. Hadis-i şerif böyle başlıyor ben işte. Demek ki bir kişi insan olarak ne yaparsa yapsın, ibadet olsun, başka bir şey olsun, eğer Allah korusun imandan yoksunsa bu kişi abi yoksun, varım kalmadı. Önce her şeyin başı nedir? Allah'a iman Celle Celaluhu. İmanın billah. Allah'a iman Celle Celaluhu. Nasıl ki bir insan havayı soğumadan duramıyor muhteremler. Tuvalette, banyoda, her yerde bu da havayı soluyor. İşte bu da imana bir işaret olmuş oluyor. Demek ki bir insan da imansız bir an duramaz kişide. Allah iman Celle Celaluhu. Kişi devamlı bu imanların bilinciyle davranışlarını kontrol etmesi gerekiyor. Bu bilinçle Allah iman Celle Celaluhu. Allah Celle Celaluhu Rabbül Alemin. Yeri göğü yaratan, yeri göğü yönetim yönlendiren mülk onun. Onundur. Kişi devamlı imanı tazeleyecek. Sümme siletür rahmi. Ondan sonra Allah'a sevgi amel sile-i rahim deniyor. Sile-i rahim yakın akraba ziyaretleri. Akraba ziyareti ikiye ayrılıyor. Bir mahrem olan akrabaları var. Bir de mahrem olan akrabaları var. O konuya sonra gireceğim inşallah. Demek ki Allah-u Teala'ya bu da çok sevgili bir ameldir. Sile-i rahim. Akraba ziyaretleri muhteremler. Tabi buna komşu hakkı da giriyor buna. Komşu da buna giriyor. Hatta üç türlü komşu hakkı var. Bir komşu var ki onun tek hakkı var. İkinci komşunun iki hakkı var. Üçüncü komşunun üç hakkı var bakımdan. Yani hepsi de aynı komşun. Aynı komşuya hepsi de. Birinin bizde bir hakkı var. İkincisinin iki hakkı var. Üçünün üç hakkı var. Birinizin şu bir hakkı olan komşumuz ama gayrimüslim Müslüman değil kendisi. Hristiyan da başka bir şey kendisi. Müslüman değil kendisi. Ama komşu olduğu için yine ona bir hakkı var bizde. Tek hakkı var. İkincisi komşumuz Müslüman. İki hakkı var. Hem din kardeşi hakkı var hem komşu hakkı var böyle. Üçüncüsü hem Müslüman hem akrabamız hem komşumuz. Bunda hem komşu hakkı hem akraba hakkı hem de din kardeşi hakkı gelmiş oluyor. Adı cemaatimiz. Yani İslam'da böyle sosyal yardım için faaliyetler İslam'da çok önemli muhteremler. Zaten cemaatin da kaynağı buradan geliyor. Cemaat, namazı cemaat olması buna kaynaklı. Yani Müslümanların her günde 5 defa bir araya gelmeleri. Medine-i Münevvere'de mescit yapılıp da ilk olarak cemaat namaz kılmaya başlayınca o günün insanları yeni alışanlar böyle bir şeye onlara çok tuhaf geldi bu. Neden tuhaf geldi? Onların yaşantıları, görüşleri şöyleydi. Efendiler ayrı, işte üst tabaka ayrı, ağalı eşraf ayrı, köle ayrı onlarda. Yani Arabistan'da İslam'dan önce bir köle efendinin yanında gezemezdi. Arkadan gelecek. Efendim yemek yerken oturamadığı sofra ayakta onu hizmet edecek. Yani çok bir sınıf farkı vardı İslam'dan önce. Cahiliyenin Arabistan'da. Şimdi baklar ki mescitte önce gelen ön safa geliyor. Önde köle, arkada ağası, efendisi efendi. Hamalı, fakiri, fukarı, yetimi, garibi ayrım yok böyle. Karma karışık. Ondan önce bu ortamına çok tuhaf geliyor onlara. Tabii sonra zaman alıştılar. Bu şekilde birbirine kaynaştı Müslümanlar muhtemelen. Yani gerçekten paşa ile er, vali ile şoförü, kapıcısı, müdürle memuru, zengin ayrım olmaksızın bütün insanlar yan yana safa dururlar böylece. Bir de İslam'da sile-i rahim, akraba ziyareti. Bu konu tabii çok geniş kapsamlı. Yalnız şimdi kısa şunu arz edeyim adı cemaatimiz. Bu da insanlara öz bir yapı, akraba ziyareti. Neden kaynaklı muhteremler? İşte nikah müessesesiyle akrabalık oluşuyor. Şimdi abi ürün hayvanlarda, nikah yok hayvanlarda. Evet, hayvanlarla bile birleşiyorlar, doğuruyorlar. Ama onlarda bir aile yapısı oluşmuyor. Nikah olmamış onlarda. Anne belirli bir zamana kadar, ama anne ne yapıyor, biraz yavrudan yetiştir demiyor, koyuyor onları, almıyor onlara böyle şey. Sonra anne de bilmiyor kim olduğu bilinmiyor. Baba da zaten bilinmiyor. Ve karşıbin bilemiyorlar. Hayvanlar tek başına yalnız kalıyor hayvanlar. Anne belli değil. Baba belli değil, karışı gidiyor. Abi, kardeş, amca, dayı, hala, teyze, yeğen, şubu yok muhteremler. Ne oluyor bu sefer? Hayvan biri hastalandı mı zavallı ilgilenen olmuyor bu sefer. Yok ki yakine kimsenin efendice. Bak böylece. İşte İslam'da elhamdülillah akrabalık bağı nikahtan kaynaklanıyor muhtemelen böylece. Sümmel emrü bil maruh ve ne'anil münkeriye. Üçüncüsü Allah'a sigalı amel nedir? Emr-i maruf ne'anil münker gerekiyor muhtemelen. Şerhamdaşlığın bayramlaşmada tamam, komşulara gelecekler tabii. Akrabalar tabii geliyorlar. Arkadaşlar geliyor mu? Yakınlara geliyorlar. Geliniyor. Yalnız işte bayram mübarek olsun, işte hayırlı bayramlar, şunlar, bunlar, orada buna konuşmak yetersiz, yetersiz muhteremler. Ne gerekiyor? Bu arada bir araya gelince emr-i maruf. Eğer toplanının arasında Allah emrini yapmayan varsa onlara bunu söylemek gerekiyor. Haram işleyen varsa ona bunu söyleyip uyarmak da gerekiyor muhteremler. Yani dinin o anda unutulmaması, atılması gerekene gerekiyor. E şimdi biliyorsunuz bayramlarda, hele bayramlar kışa geldiği zaman kişi ne yapıyor? Aman çocuğum üşümesin diyor. Tabii ağzını bunu kişi sarıyor icabında, atkısını alıyor, şunu bunu alıyor. Yine kişi ne yapıyor? Kendi sağlığını da koruyor yine bayramda olsa. Yani bayram diye kişi gerek kendi sağlığında, gerek aile efradından vazgeçmiyor kişi. Yani bayramla beraber sağlıkta korunuyor. Yine kişi üstünün başını koruyor. Yolda çamur olmasın, leke olmasın diyor. Yine kişi ne yapıyor? Yere gidince arabasıyla bakıyor. Arabayı ne park edeyim, arabaya zarar gelmesin diye bakmışlar. Yani bayram vesilesiyle bunlar gelip atılmıyor bunlar böylece. O halde demek ki bayram vesilesiyle dinin de unutulmaması, ön plan olması gerekiyor. Bu iş ne yapmak gerekiyor? Bayramlaşmalarda, bir araya gelinen zamanlarda Müslüman birbirlerine ilahimleri söylememiz gerekiyor muhtemelen. Mesela akrabamız kız geldi. Başı açık şimdi geldi. Başı açık geldi. El uzattı. Doku yapacak, öpecek mesela yapacak bu şekilde. Tabii ne gerekiyor değil mi muhteremler? Bana söyleme gerekiyor. Ama kovmak yok. Hayır mıdır? Kovmak kovulmaz tabii. Bağırmak, çağırmak. O bizim işimiz değil muhteremler. Allah korusun o Allah'ın emrini dinlemezse, öyle giderse mahşer gününde ona Allah sonra soracak Mevlam. Ama bizim burada bir yükümlülüğümüz var bizim burada. Bizim burada bir sorumluluğumuz var. Nedir bu? Eğer bir susar bir şey demezsek onun Allah katında sorumluluğu muhteremler. Demek ki bunu da yapmamız gerekiyor. Ya da şey devam ediyor. Ama ilallahi Allah'a en hoşa gitmeyen amel. El-işrakü billah. Haş Allah şirk koşmak muhteremler. Şirk, Allah'a ortak koşmak Mevlamız'a böyle. Yani başka bir varlığı, kişi olsun, madde olsun, onu ilahlaştırmak, putlaştırmak. Başka bir ideolojiyi İslam yerine koymak. Yani İslam'dan üstün tutmak, ideolojiyi tutmak. Nedir bunlar? Allah'a ortak koşmaktır. Sümme katiatur rahmi, ondan sonra da akraba arasındaki bağı koparmak. Allah'ın en sevmediği Muhammed'in başında bunlar geliyor. Hadis 7. geçiyor inşallah muhteremler. Bu da bayramlaşmalarda erkek kadın münasebetleriyle ilgili olan hadis-i şerif. Tabi yalnız bayrama mahsus öz değil de her zaman yapması gereken bir mesele. Fakat bayramda daha çok bir araya gelindiği için özellikle dikkat etmemiz gerekiyor bayramlarda. Buyur Aleyhisselam Hazretleri Lâhir-i ehadüküm bimredetin. Sizden birine bir kadınla yalnız kalmayınız. İllâ mea zîm mahremin. Ancak bir mahrem sahibi olacak yanınızda. Bir erkek mahrem olmayan bir kadınla, bir kadın da kendine mahrem erkekte bir arada kalmaları haram muhtemelenler. Haram oluyor. Bunun için buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri La yahlüvenne La yahlüvenne hadüküm. Sakın sen biriniz bir kadınla tek başına bir arada kalmayan bir muhteremler. Ancak yanında mahrem olacak. Mesela kişi bayramda teyzesine gitti. Teyzesi de yok. Ama teyzenin gelini var. Teyzenin kızı var. Kendi yalnız erkek gitti oraya. Onunla kişi bir arada kalamaz muhteremler. El sıkamaz muhteremler. Sıkamaz. Mahrem olacak mahreme. Şimdi kimler mahrem? Tabi bu konu başı başına bir sohbet konusu. Ama çok kısa özetlemeye çalışırsak muhteremler, kişinin kimler mahremleri? Bir erkeğe hangi kadınların nikahı ebediyen düşmüyorsa onlar mahrem muhterem. Bir kadına da hangi erkeğin nikahı ebediyen düşmüyor. Bak burada kelimeyi vurguluyorum. Ebediyen düşmüyorsa onların mahremleri. Şimdi erkekten başlayalım. Özetlemeye çalışalım inşallah. Erkeğin mahremi kimler? Yani bir arada kalabilir. Elini tutabilir. Yani beraber gezebilir. Hacı gidebilir icabında. Kim erkeğin mahremleri? Tabi bir numaralı mahrem erkeğin onu doğuran annesi muhteremler. Kişinin annesi erkeğin bir numaralı başta gelen mahremi yakını. Böyle. Bir insan annesiyle tabi bir arada bulunabilir. Kişi annesinin dizden aşağısını, ayaklarını görebilir. Kişi kolunun başını çıplak görebilir annesinin. Haram olmuyor tabi. Annesi. İkincisi, varsa övey anne. Bir kimsenin babası evlenmiş, başka bir kadın evlenmiş, nikahlı evlenmiş. Bu ne oluyor? Bu erkeğin övey annesi oluyor. Bu da kişinin ebedi mahremi. Kişinin babası ölse onu boşasa bile yine bu oğluna anne hükmünü oluyor, onun mahremi oluyor. Demek ki bir doğuran anne, ikincisi övey anne. Üçüncüsü kişi evli ise hanımın annesi yani kayınvalide. Bu da annen, anne hükmünde bu da muhteremler. Bakın hatta Allah korusun bir insan hanımınla ayrılsa, boşansa bile kayınvalide yine anne hükmünde oluyor. hanımın kişi ayrılıp boşandı. İkisi evlendiler, başta evlendiler. Bu kişi hanımı tabii görüşemez, konuşamaz. Ama kayınvalidesi bunun annesi hükmünde. Bir de varsa süt anne. Bu da kişinin bahramıdır. Süt anne. Bir kimse 2 veya 2,5 yaşına kadar iştahatı var. Bir insan 2 ya da 2,5 yaşına kadar bir kadından süt emmiş ise o kadın bunda ne oluyor? Süt annesi olmuş oluyor. Olmuş oluyor. Tabii kadına da bir numaralı mahremi babası oluyor. Yine varsa övey babası. Oluyor annesi evlenir başta erkekle, övey babası. Yine varsa kadının süt babası. Bir kadın çocukken, kızlığında, küçük bebekken bir kadından süt emmiş ise o kadın o anda kimin nikahında ise o erkek bunun süt babası oluyor muhtemelen. O kadının erkek kardeşleri süt dayısı oluyor. Kız kardeşleri, ablaları süt teyze oluyor. Süt babasının erkek kardeşi süt amca oluyor. Süt babasının kız kardeşleri süt hal oluyor kendisine. Oluyor bunlar da. Mahrem oluyorlar. Bir de tabii kardeşler mahremi. Kardeş olarak bir neseben kardeş. Ana baba bir yahut da yanında anne bir, baba bir, fark etmiyor bu. Neseben kardeş, bunlar kişinin mahremleri bu da. Anne gibi olmuş oluyor. Yine bir de süt kardeş oluyor tabii. Süt kardeş de oluyor. Bir kadından kimden süt emmişse onun hepsi kardeş olurlar. Hepsi. O kadının kendi çocuğu olsun, başka olsun. Bir kadından kimler süt emmişlerse yalnız o kadının süt emenlerini hepsi birbiriyle kardeş oluyorlar. Süt kardeş oluyor böyle. Bu arada tabii amca, dayı gibi erkek olarak, hala teyze gibi oluyor muhtemelen. Bir tabii kayınvalideyi saydım, kayınpeder de aynı şekilde olmuş oluyor. Şimdi bunların dışında adı cemaatimiz. Bunların dışında teyze insanın mahremi, annesi gibi. Kişi yanına gidebilir, insan teyzesine sarılabilir. Caizdir. Hala aynı şekilde. Ama teyze kızı, hala kızı, amca kızı, dayı kızı onlar yabancı hükmünde muhtemelen. Neden? Nikah düşüyor onlara. Nikah düşüyor onlara da. Efendim biz almıyoruz, akraba almayı istiyor. Alma. Nikah düşüyor için onlar yabancı hükmünde muhtemelen. Yani bundan işin abartma sakınalım muhtemelen. Bir hanım da amca oğlu ile, dayı oğlu ile, teyze oğlu ile, hala oğlu ile el tutup bayramlaşamaz, onunla bir arada kalmaz muhteremler. Efendim bu zamanda bu olur mu diyende tabii çıkabilir muhteremler. Çıkabilir onunla bu şekilde böyle. Onlara şunu hatırlatalım aziz cemaatimiz. Son peygamber, Peygamber Aleyhisselam Hazretleri. Son ilahi kitap Kur'an-ı Kerim muhteremler. Kur'an-ı Kerim. Haşa, bak Allah korusun, eğer Kur'an-ı Kerim artık uygulanamazsa, peygamberin dini uygulanamazsa, bunun sonu kıyamet muhtemelidir. Kıyamet parça. Başka peygamber gelmeyeceğine göre, Allah korusun, İslam uygulanamıyorsa, o zaman korkmamız gerekiyor ki, demek kıyamet bağıra bağıra geliyor azı cemaatimiz. Yani çağdaşlık demek ile bir şey değişmiyor muhteremler. Allah yerin görün maliki muhteremler. Maliki böyle şey. Nitekim kıyametin alametleri çok belirir muhteremler. Doğal yapı doğal. Yani ahlak ölçüsünde doğada çok muazzam bozulma var muhterem. Doğal dengede bozulmalar var. Böyle şey. Var böyle şey. Hep buna kur haber yok muhteremler. Yani su kıtlığı da olacak, aşırı sıcak olacak, denizlere taşacak, kutu buzu eriyecek muhteremler böyle. Çok çok deprem olacak, çokça yerler batacak böyle. Ne bunlar? Hep doğal dengelerin bozulması muhtemelen. Doğal bozulacak böyle şey. Bozulacak. Tabi bugün bunu bilim de kabulleniyor ki kıyamet kopacak, kabulleniyor muhtemelen. Yani haşa, tabi bazı öyle sihir akıllar var da İslam düşmanlığını artı bir din gibi benimsemiş, inanç haline getirmiş şu Allah korusun. İşi İslam'a saldırmak. Efendim işte harem seramlık olur mu? İşte kadın erkek böyle olur mu bu zamanda? Olacak mı muhtemelen. Olmuyorsa o zaman Kur'an hükmü bitiyorsa Allah korusun dünyada bitecek, insanda bitecek az cemaatimiz. Allah korusun böylece. Hadis-i şerif 8'e geldik muhteremler. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, İyyâkum ve duhur ale nisâi. İyyâkum, aman aman sakınız kadınların içine girmeyin muhteremler. Yani kadın evde yalnızken, yanında kocası, işte abisi, şusu busu yokken ya da kişinin kendi mahremi yokken yanında kadın yanına girmeyiniz. Kıyla Ensar'dan yani Medine Müslümanı'ndan bazıları Resulullah sordular. Eferetel hamve. Ya Resulallah ne dersin hamve hakkında? Hamve hakkında. Nedir hamve? Kadının kocası tarafından akrabaları. Kadının kendine değil de kadının kocasının akrabalara hamve deniyor Arapçada. Yani kocasının işte abisi, erkek kardeşi, amcaoğlu, dayıoğlu gibi. Ensardan biri Peygamber bunu sordu. Ya Resulallah, sen kadınlara evde yalnız girmeyin yanına diyorsunuz. Peki hanbe, demek ki bir kişi erkek kardeşinin evine gidecek. Kardeşi yok, hanım var evde. Ne olacak? Kal aleyhisselam, el hamvü el mevtü. Ben buyurdum. Hamve ölüm, ölüm buyurdu. Daha tehlikeli buyurdu. Daha tehlikeli. Neden? Dikkati çekmiyor. Şimdi bir yabancı eve geldi mi tabi dikkati çeker. Bakar, konu komşu bakar, şu bakar. Allah bu yabancı adam evde yok. Niye buraya girip çıkıyor derken. Ama erken abisi, kardeşi, şu dayı oğlu, amca oğlu, yeğenler, şunlar bunlar geldi mi dikkat et çekmez bunu. Yakını bununla dert çekmez bunlar. Bunun için bu araştırmasıyla buyuruyor. Elhamdü el mevt. Ölüm bunlar. Ölüm bu. Yani daha tehlikeli buyuruyor muhtemelenler. Demek ki adı cemaatimiz biliyorsunuz ahir zamanda İslam yaşamak neye benzeyecek bir örnek veriyor Peygamber Efendimiz'e. Elimizdeki bir ateş kuruna benziyor bu zamanda. Yapışıyoruz İslam'a, ateş koru gibi bizi yakıyor şimdi. Uygulaması zor. Atarsak, Allah iman gidiyor Allah korusun. İman gidiyor, insan ahirete gidiyor. İnsan dini imana gidiyor. Tabi bu zamanda herkes bilmediği için, hele karşılar bunu kabullenemiyor. Efendim bu benim kardeşim diyor. Ya bu benim yengemiş, bu benim kardeşim, şu bu, biz kardeşiz. Bak muhteremler, öyle değil bu işler böylece. Tabii nice olaylar oluyor böyle. Her şey olabiliyor. Bunun için İslam bunlara bir hudut koymuş bunlara. Demek ki bir kadın ancak mahremiyle yalnız kalabilir. Erkeği ancak mahremiyle bir araya gelebilir. Ve dokuzuncu son şey geliyorum adı cemaatimiz. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri selasetün. Üç kişi var ki, yani üç sınıf insan var ki, la yedhulune cennete. Bunlar cennete giremezler. Yani dünyada tövbe edip de bu işi bırakmadıkça, bunlar bu hali ölürlerse cennete giremezler. Kim bunlar? Biri, müdminül hamri, içkiyi içmeye devam eden kişiler. Alkol alıyor, işte rakı, şarap, neyse ismi, rengi ne olsa olsun. Bir kimse gerek sıvı, gerek katı olsun, yani uyuşturucu olsun, fark etmiyor tabi. Bir kimse aklı giderici, kişi sarhoş edici bir şeye devam ediyorsa, Allah korusun, kişi bu halde ölürse, Peygamber buyuruyor sonsuzları, cennete giremez bu muhtemelen, giremez. Şimdi Allah korusun, hele bayramlarda çok kaza oluyor muhteremler. Bakıyorsun çoğu da alkolü çıkıyor muayenede. Çok alkolü çıkıyor muhteremler. Bakınız. Yani kişinin içinde alkol olarak ölürse bu daha tehlikeli muhteremler. Alkol var, içinde vardı. Efendim işte 3 gün evvel içmiş de bugün almamış alkolü. Almamış ama alkol bedende hemen çıkmıyor ki muhteremler. 40 günde çıkıyor, 40 günde muhteremler. O alkol bedene geliyor, kana geçiyor, beyne gidiyor, hücreye gidiyor, onda hücre oluşuyor. O hücre ölecek ki, gidecek ki. Yani hücrenin ölümüne bağlı bu. Ancak beden temizlensin. Bunun için böyle yakınlarımızda alkolik varsa muhteremler, onlarla görüştüğümüz zaman onlarla hiç ilgilenemezdi cemaatimiz. Bu tabi insanın hem sağlığını götürüyor, ailedeki huzuru, mutluluğu götürüyor, kişinin iş, hayat, ekonomisi bozuluyor, topluma bunun zararı var. Hele ahirette buna muazzam bir zararı var muhteremler. Yani en büyük kış krizi, en büyük kanser alkol muhteremler. En büyük alkol böyle şey. Üç kimse vardı, yani giremeyecek tevbesi giderlerse. İkincisi de ve katiyur rahmi, akrabalığı bağını koparan kişi de derler. Efendim akraba uzakta işte gidemiyorum. Mutlaka gitmek şart değil gidemiyorsa. Günümüzde telefon var derler. Eskiden mektuplaşma vardı. Günümüzde telefon var. Kişi açar telefonu, bir selam verir, halini sorusun, olur. İcabında kişi bir hediye gönderir, bir şey yapar. Yani görüşme imkanları da uzak mesafe olursa, hiç olmazsa telefonla hatır sorma gerekiyor. İhtiyacı varsa bir hediye gönderme gerekiyor. Tabii yakınsa gitme gerekiyor muhteremler. Tabii ana baba ziyareti geliyor. Ondan sonra işte en yakın akrabalar, hala, teyze, amca, dayı gibi böylece, böyle yakınlar, mahremle kişiye geliyor. Mutlaka bunun da devamı şart muhtemelenler. İnsanlığa öz bir yapı, akrabalık yani böyle. Üçüncüsü, ve musaddikun bir sihri. Kim ki bir sihirbazı, büyücülü tasdik eder, onaylarsa, gider bir efendim kişinin mesela işte bir sıkıntı var, stresi var daha doğrusu böyle, istediği olmamış, bunalama girmiş, daralmış, sıkılmış. Ne diyorlar buna? Sana büyü yapmışlardır diyorlar. Hele aile hayatında, eğer kadınsa işte kocası tarafından, erkekse hanım tarafından sana büyü yapılmıştır. Hatta işi bozulan, düzeni bozan kim varsa hemen efendim işte büyü yapmışlardır. Kişi ne yapıyor Allah korusun aziz cemaatimiz? Bakıcı denen sahtekarlar var. Hiçbir dayanağı yok muhtemelen böyle. Bilim değil ben bakın böyle. Hiçbir dayanağı yok. Tek sermayeleri, bilimleri aldatmaca, yalancılık, iftira. Tek şey böyle. Kişi gidiyor onlara. Aman işte bir hocam işte ne var? İşte bir sıkıntı var. İşte evde durmak istemiyorum. Hanımı gözüm görmek istemiyor. Tamam. Ne diyor sana? İşte hanım tarafından büyü yapmışlar. İşte hanım bir isteyen varmış. Şu bu olmuş. Şu bu böylece. Erkek gidiyor ona. Kadın gidiyor bu şekilde muhtemelen bakın böylece. Mesela kız gidiyor. Kadın gidiyor. Efendim işte kızıma baktırmaya geldim. Önce o yalancı sahtekar ama soruyor bakın bak şimdi. Kaç sefer sordum o şekilde. Biri gitmiş bu şekilde. Gidiyor ona. Hoca efendi, buyurun ne, kime bakacağız? Sana hayır. Kızıma baktırmaya geldim. Peki kızının nesline bakacağız bak şimdi. Efendim işte kızım işte şu yaştaki edinemiyor. Acaba kısmetim ona baktırmaya geldim. Tamam işte tabii. İpucunu verdim sonra da. Tamam şimdi. Ne diyor? Güya bakıyor. Sağa sola bakıyor. Ona bunu yapıyor. Alıver darapıyor. Sonra ne diyor? Efendim işte kızının kısmetini bağlamışlar. Edinemez o. Vay anası. Kim bağlamış bunu? İşte kızını biri istemiş, alacak olmuştu, vermemiştiniz de o bağlamış bunu. Öyle bir şey olmuştu, bir istemi falan bir şey olmuş bu şekilde. Ne olacak şimdi? İşte onu açarım kısmetini ama işte Mısırca şunu şunu yazacak. Yazar, mazar eder, ne kadar şu kadar para mı? Para alır. Yardan 3-5 ay geçer, 1 sene geçer. Hoca gene o kızın kısmı gelmiyor. Karşı taraf taziyeliyor bu sefer. Ne yapsın zavallı? Bakın şimdi azı cemaatimiz. Hadis-i şerif. Üç sınıf kişiyi Allah cennetine koymuyor mu başlamadılar. Tevbe giderlerse. Biri nedir? Yapanı diye bak. Yapan gitti. Yani bir insan böyle bir bakıcılık yapıyorsa, böyle bir şey meşhur oluyorsa gitti artık. Onun yeri cehennemin en aç tabakı yeri. Onun yeri bence. Kim onlara gider de onlara sorar da onun sözüne inanırsa, tasdik ederse, tamam doğru derse, bu da gidiyor muhtemelen, bu da gidiyor muhtemelen. Gaybı bir Allah bilir muhtemelen. Bir Allah bilir. Yani günümüzde azı cemaatimiz öyle bir yaygınlaşmış ki artık bu konu, hiç ummadığın kişi bakıyor, onlara gitmiş, hiç ummadığın kişi böylece. Efendim işi bozulmuş da acaba kısmetini mi bağladılar? Ben mübarek insan, kısmen seni kim bağlayabilir ya? Allah bize taksim etmiş Mevlam bunu. Bu Allah'ın elinde. Bunu melek de bağlayamaz, şeytan bunu bağlayamaz. Bağlayamaz böyle şey. Hele bir de eşyası çalınan muhtemelenler. Bilhassa kıymetli. Altın altın böyle araba araba çalındı mı, zavallı kişi ne yapıyor değil mi? Fiyana bakıcı varmış, biliyormuş o. Oraya gidiyor. Ne var? Ne oldu? Arabam çalındı. Tabii ona bilmiyorum demeyecek de para alacak işte bundan artık. Ne diyor ona? Sen arabanı işte çalmışlar. Kim çaldı acaba? İşte iki kişi. Biri orta boylu, biri uzun boylu. Yaşka verir tabii kendisine. Ondan sonra araba neler acaba? İşte araba bir yere saklanmışlar. Bir ardı tartışıda bu da araba çekmedi. Bakın muhteremler. Peygamberler bile bu gizli bilemiyorlar. Peygamber bilemiyorlar bunları böylece. Peygamberimizin devesi kayboldu bakmadan beri. Bir sefer dönüşünde peygamberimiz Hatemül Enbiya, peygamberlerin peygamberi, Allah'ın son habi peygamberi peygamberimiz. Peygamberimizin devesi kayboldu. Arıyorlar Medine dışında. Arıyorlar. Kim arıyor? Arayanlar sahabeler bak. Hazreti Ebubekir Sıddık, Ömer-i Faruk, Hazreti Ali Mürteza, her büyük evliyullah. Sahabeler arıyorlar deveyi çölde. Bulamıyorlar. Arada birkaç de münafık vardı. Münafık vardı. Başta kendine konuşmaya. Bak dediler, peygamberim diyor. Allah'ın Resulüm diyor. Artık haber veriyor ama devesi kayboldu. Ne olduğunu bilemiyor. Başta konuşma şimdi. Hemen Mevlam peygamberimize yardım olarak Cebrail Aleyhisselam gönderdi. Cebrail Aleyhisselam geldi Allah'ın izniyle. Peygamber buyurdu, ya Muhammed deven şöyle filan filan yerde bir çalıya deven yolu takıldı, orada kaldı. Deven filan yerde. Peygamber ayağa kalktı, buyurdu ki eshabım, bazı kişilere böyle diyormuşlar. Evet, ben Allah Resulü peygamberiyim. Ama mülk benim değil. Her şeyi göre bilemiyorum ben. Mülk Allah'ın mülkü. Her şeyi göre ben Mevlam, Rabbim. Ancak Allah bildirdi de biliyorum ben. Şimdi Cebrail Aleyhisselam geldi. Allah bana bildirdi. demen filan filan mıntakada filan bölgede yıllara bir çalıya takılmış, orada gidin bakın. Koşup baklar, dev oruçları kurtarmak kendisine muhtemelen. Az cemaatim. Demek ki peygamber de bilemiyor muhtemelen bakanın. Sahabeler tabi bilemezler, bilemezler böylece. Bugünün alkoliko bakıcıları, sarhoşlar, çoğu şarapçı onlar muhtemelen böylece. Namazı kılmaz onlar böyle. Kapkara yüzleri, domuz gibi akıyorum bunlar. Onlara gidiyor zavallı insanlar. Hele bir de kişi artık bana büyü yapmışlar, inandı mı bana kişi büyü yapmışlar diye artık kişi şeyden çıkıyor. Evde sinirlenme, kırma, diyor ben büyülüyüm efendim, büyü yapmışlar bana. O bakıcıya gider, 3-5-10 kere fayda etmez tabii. Ama para soyuluyor muhtemelen der. Bu bilemedi. Öbürüne git bakalım. Oraya gider, söyle söyle zavallının parası da gider, sağlığı gider, huzuru gider, yuvası hepsi gider muhteremler. De inanmak da demek ki bunlara kişi imanı zarar veriyor muhteremler. Nasip olsa inşallah muhteremler, haftaya pazara işe gene sohbetin devam edecek inşallah aziz cemaatimiz. Rabbim inşallah bu bayramı bütün Müslüman hayırlı mübarek eylesin aziz cemaatimiz inşallah. Lillahi'l-Fatiha. Allah'a emanet olun.